بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والأخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا نرى في نقطة أكيدين اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه نستغفرك لما لا نعلمه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا الأمور ودبر لنا فإنا إلى أحسن التدبير. كتب نعوذك رب تنقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آيات الغيس عميد سعامسة سورة البقرة الكتن آياتي ข้องและต่อเนื่องกับอายะก่อนๆที่พูดถึงเรื่องตลาดเรื่องตลาดนั้นก็คือเรื่องยาแต่สำหรับวันนี้มันจะเป็นการพูดถึงผลกระทบหรือผลที่สืบเนื่องหรือเกิดจากการยาซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาเพราะมันเกิดบ่อยครั้งในสังคมของเราแม้ว่าจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับยาหรือไม่มีแต่มันก็เป็นหลักการสำคัญที่เราต้องมีข้อมูลนั่นก็คือเรื่องการให้นมเรื่องการให้นมการที่มารดาหรือแม่นั้นให้นมกับลูกการมาตรการของอัลอิสลามนั้นได้บัญญัติไว้อย่างไรซึ่งรายละเอียดตรงนี้เมื่อศึกษาแล้วในสุรษอัลบักเราะห์จะพบว่าเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจว่าการอัลอิสลามนั้นได้ควบคุมและระบุรายละเอียดในวาระต่างๆของชีวิตมนุษย์ในสังคมแม้กระทั่งเรื่องที่เกี่ยวกับการให้นมและสิทธิความรับผิดชอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้แม้ว่าจะเป็นความรับผิดชอบของแม่หรือของพ่อกับลูกที่ต้องให้นมนั้นมีอย่างไรบ้างนักนิติศาสตร์นักกฎหมายที่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆก็บอกว่ารายละเอียดที่เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวของตะวันตกประเทศยุโรปโดยเฉพาะกฎหมายที่เกิดในประเทศฝรั่งเศส ประมาณ5 คน 5 6 คน 6 คน ก็ทุกข้านาทีมาสักคนนึงแล้ว ูตรงบรรยายมันมาทีเดียวนะมาทีเดียวหรือมาทีละคน มาพร้อมก ัน มาพร้อมกันท่านท่านเรื่องให้นมสรุปนะเรื่องให้นมรายละเอียดเนี่ยที่มีในกฎหมายของประเทศยุโรปประเทศตะวันตกเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องกฎหมายที่เขาศึกษาทางประวัติศาสตร์ที่เขาบอกว่าส่วนมากเมื่อศึกษาประวัติศาสตร์ทางกฎหมายของประเทศตะวันตกยุโรปจะพบว่ารายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวแม้ว่าเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องยาเรื่องสิทธิระหว่างสามีภรรยาสิทธิเรื่องมรดกเรื่องหน้าที่ในการค่าใช้จ่ายต่างๆเมื่อมีความขัดแย้งจะเคลียร์ปัญหาอย่างไรมาตรการอย่างไรก็ส่วนมากในประเทศยุโรปเนี่ยเขาไม่เคยมีอะไรอย่างนี้เมื่อพันกว่าปีนะแค่เอาแค่พันปีตัวบางกบีนี่ไม่มีเลย พูดถึงว่าประเทศยุโรปเมื่อพันปีไม่เคยปรากฏในประเทศยุโรปนี้มีกฎหมายที่ถูกร่างเป็นมาตรา1-2-3อย่างละเอียดนี่ทั้งนั้นที่เมื่อพันกบีเนี่ยโลกมุสลิมหมายถึงในศตวรรษที่ยุโรปกลางโลกมุสลิมได้รู้รายละเอียดพูดถึงพันปีนะไม่ใช่1,400ปีนะพันปีเนี่ยโลกมุสลิมได้รู้รายละเอียดกระบวนการเกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิระหว่างภรรยาสามีหากมีความขัดแย้งเกิดขึ้นวันนี้เราจะได้ศึกษาบทบัญญัติที่รองรับกฎหมายต่างๆกฎหมายอิสลามนะครับต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องนี้หากมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างภรรยาสามีหากหย่ากันมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นอะไรที่จะเป็นมาตรการตัดสินในข้อขัดแย้งข้อขัดแย้งนี้เกี่ยวกับเรื่องการให้นมดูเหมือนว่าเป็นเรื่องเล็กแต่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าแม้ว่าจะเป็นพวกแพทย์หรือพวกนักจิตวิทยาหรือนักสังคมก็ได้ศึกษาเรื่องการให้นมระยะเวลาให้นมเทคนิคในการให้นมโดยพบว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญเป็นประเด็นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของมนุษย์แพทย์เขาพูดถึงเรื่องความสำคัญในการให้นมโดยเฉพาะในช่วงแรกนักจิตวิทยาได้พูดถึงความสำคัญของความอบอุ่นที่มารดาจะให้แก่ลูกขณะให้นมซึ่งความอบอุ่นนี้ไม่มีใครสามารถได้จะได้ให้กับลูกนอกจากแม่แต่สังคมได้พูดได้กล่าวถึงความสำคัญของความมั่นคงในครอบครัวความสัมพันธ์กันดีที่จะเกิดระหว่างลูกกับแม่ที่จะเป็น การอบรมเลี้ยงดูในสภาพปกติถ้าหากมารดาเสียหักหักแม่นั้นได้ให้นมกับลูกอย่างถูกต้องเราก็คงไม่ต้องเอารายละเอียดที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับจิตวิทยาเรื่องนี้สามารถไปค้นหาได้แต่ที่เราต้องการได้รายละเอียดตรงนี้ก็คือบทบัญญัติอิสลามได้ให้มาอันเป็นแสงสว่างที่เราต้องภูมิใจอันนี้คือคำพีคุรานของเราที่ได้พูดถึงรายละเอียดขนาดนี้นะครับซึ่งเมื่อศึกษาแล้วบทบัญญัติของอิสลามจะพบว่าเรามีบกพร่องในการที่จะนำมาอิสลามมาปกครองชีวิตของเรามีทุกอย่างรายละเอียดเล็กน้อยเรื่องจิตใจเนี่ยอิสลามได้บัญญัติไว้เพื่อให้เป็นทางนำอันดีสำหรับมนุษย์ชาติใหญ่ที่น้องมาดู อายะห์233ของซูเราะห์อัลบะเราะห์ไม่อย่าลืมว่าซูเราะห์อัลบะเราะห์เป็นเสมือนเป็นรัฐธรรมนูญผมบอกว่าซูเราะห์อัลบะเราะห์ถูกประทานลงมายังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นระยะระยะภายหลังที่ท่านนบีอพยพจากมักกะฮ์ยังเมืองมะดีนะห์ซึ่งซูเราะห์อัลบะเราะห์เนี่ยเป็นเสมือนเป็นกฎหมายที่นบีใช้ในการปกครองแผ่นดินตามพระประสงค์ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى และเป็นตัวอย่างไม่ใช่หมายรวมว่ากฎหมายทั้งหมดที่อยู่ที่ซูเราะห์อัลบะเราะห์ไม่ใช่แต่เป็นส่วนมากส่วนมากทุกเรื่องอยู่ในซูเราะห์อัลบะเราะห์คนที่ศึกษาซูเราะห์อัลบะเราะห์ได้จะได้ศึกษาตัวอย่างของกฎหมายอิสลามที่รอบครอบตัวอย่างประเด็นเรื่องต่างๆ Allah سبحانه และ تعالى ได้ตรัสในสุรบกราอายะห์233ว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลวาลิดาตุยุรฎิอ์นเอาลาดะฮุนนะฮาวลัยนกามิลัยนลิมันอะรอดะอัยยุติมมัรรฎาอะفعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير أي يوم كبرني تبقى يوم صعب تدي بينها معروف والوالدات يرضعن أولادهن والدات حقوقك เป็นพหูพจน์เอกพจน์ก็คือวาลิดะวาลิดะก็คือมารดาซึ่งรากศัพท์รากศัพท์รากกัลยาณิก็คือวะละดะวะละดะแปลว่าผู้คลอดก็มารดาคลอดหรือผู้ที่มีบุตรวาลิดะถ้าเป็นหญิงก็วาลิดะถ้าเป็นชายก็วาลิดوالدات وفق والدة والدة كماندا لماندا تنلعنا والوالدات يرضعنا تهيلم أولادهن كالكلوك هنا حولين كاملين حين صوتي تم حولين حولين هو صوتي كاملين تم لمن أراد أن يتم الرضاعة سمرة بروتي تنكان جهي خرق توان مكان هينم لمن سمرة بروتي أراد تنكان أن يتم جهي خرق توان الرضاعة مكان هينم رضاعة مكان هينم لا تذكر يا رضاعة رضاعة فهو رب نم رد نم แต่เฉพาะดื่มนมจากเต้าของมารดานี่เรียกว่ารบอะนะครับก็หมายถึงว่ามารดาถ้าต้องการให้นมแก่ลูกอย่างครบถ้วนก็สามารถให้นมได้สองปีอย่างครบถ้วนวะอะลัลมาวลูดละฮูและหน้าที่ของพ่อเด็กนั้นคือมาวลูดละฮูคนที่ได้มีลูกจากมารดาก็เรียกว่ามาวลูดละบุได้ลูกมาจากไหนจากมันดาก็คือพ่อและหน้าที่ของพ่อเด็กนั้นคือริสโกหุ่นนะปัจจัยยังชีพหน้าที่ของแม่ของมันดาให้นมแก่ลูกจะให้นมแค่ไหนเท่าไหร่เนี่ยอย่างสมบูรณ์สองปีอย่างครบถ้วนเนี่ยสองปีหมายถึงว่ามากกว่าสองปีเนี่ยไม่ได้เหรอแล้วมันจะมีผลอะไรบ้างนั่นแหละรายละเอียดที่เราศึกษาอันนี้เราดูสำนวน สมมุติคร่าวๆของอายะนี้หน้าที่ของมันดาให้นมและนี้และหน้าที่ของพ่อล่ะนั่งเฉยๆนะสำหรับพ่อเนี่ยมีหน้าที่คือริซุกุนนะปัจจัยยังชีพของพวกนางก็ต้องเอื้อความสะดวกกับมารดาในการที่จะให้นมโดยไม่มีความเดือดร้อนเกิดขึ้นกับนางคือมารดาว่าที่ส่วนตัวนะและเครื่องนุ่งของพวกนางบินมารุโดยชอบธรรมเครื่องนุ่งผมกับเครื่องอภรรย์เสื้อผ้าที่ต้อง ที่ต้องให้อัลกุรอานของลูกอัลกุรอานภาษาของกุรอานเหมือนเคยอ่านหนังสือไม่ภาษากฎหมายแต่ภาษากฎหมายนี่ไม่ใช่ภาษาไทยอ่ะภาษาไทยนี่แหละแต่เขาจะมีคำศัพท์เฉพาะมีเรื่องเฉพาะภาษากุรอานนี่พอจะพูดถึงสิทธิในการออกค่าใช้จ่ายจะพูดถึงสองเรื่องสำคัญคือเรื่องปัจจัยยังชีพคืออาหารแล้วก็เสื้อผ้าคือกิสวะทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วในกุรอานก็จะใช้อีกคำหนึ่งเรียกว่านะฟากะอันนี้นะฟากะคุ้นๆกันใช่ไหมได้ยินเยอะนะฟากะนี่พอจะมองนะฟากะนี่มันมีอะไรนักกฎหมายก็จะบอกว่าสองอย่างหลักๆก็คือขอความกรุณาช่วยมีห้าคนห้าสิบคนห้าคนช่วยจะฟัดซะฮูจะฟัดซะฮูให้ว่าซาบิกูนเนี่ยแนวหน้าที่เชิญเชิญสาบิกูนกับรักนบีเนี่ยมาที่เสร็จแล้วนะฟารีดบอกว่าห้าคนนี่คิดต่อคนละ มาคนละ สายคนละสายต้องเปิดต่อสองร้อยจะได้ฟังนะก็หน้าที่ของพ่อเนี่ยของบิดาของผู้ปกครองหัวหน้าครอบครัวก็คือนฟากะพอถามนักกฎหมายอิสลามว่านฟากะนี่คืออะไรก็เป็นสองเรื่องสำคัญอาหารเสื้อผ้าไม่ใช่หมายรวมว่าอย่างอื่นนี่ไม่ต้องออกนะไม่ใช่ไอ้คือเรื่องหลักทำไมอ่ะเพราะพอดูแล้วคนส่วนมากเนี่ยเขาค่าใช้จ่าย ความสามารถก็ไม่เหมือนกันมีคนร่ำรวยมีคนยากจนอันนี้เนี่ยคือพื้นฐานคือขั้นต่ำที่สุดเรื่องอาหารเสื้อผ้าแต่เสื้อผ้าจะคนยากจนแค่ไหนเนี่ยก็จำเป็นต้องมีสองอย่างนี้และคนที่จะรับผิดชอบนี่ก็คือบิดาคือหัวหน้าครอบครัวถ้ามีมากกว่านี้ มากกว่านี้ก็ต้องออกมากกว่านี้ตามความเหมาะสมโดยชอบธรรมถึงกุรอานได้บอกว่าโดยชอบธรรมมารูฟเนี่ยมาจากกริยาอารอฟะอารอฟะไปย่อรู้อุลามะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสิ่งที่สังคมยอมรับหมายถึงว่ายอมรับในสภาพที่ต้องปรากฏตามปกติสากลหมายก็เรียกอุฟเรียกอาดาอุฟเรียกอาดาเนี่ยก็หมายถึงว่า มันมีความหมายลักษณะคล้ายๆคำว่าประเพณีก็คือสิ่งที่สังคมยอมรับว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นเช่นนั้น คนมีรายได้100,000ไปถามภรรยาสามีทำอะไรให้กิน เลี้ยงดูยังไงเขาบอกว่ากินหนึ่งอ่ะวันหนึ่งสามมื้อข้าวจิ้มน้ำปลานั้นไม่เยอะกว่าโดยชอบทำทางบางที่ถามว่าเอาอีกสภาพหนึ่งนะคนหนึ่งรายได้เดือนหนึ่ง 1,000 บาทเลี้ยงภรรยายังไงก็อย่างนี้แหละข้าวจิ้มน้ำปลาน้ำปลามาก้านนี่ก็กินพันบาทนะจะว่าเขาได้นะก็ว่าไม่ได้มันก็เป็นไปตามนั้นนะตามนั้นมารูปโดยชอบทำชอบทำนี่หมายถึงว่าไม่ใช่มันไม่ได้ผิดปกติสำหรับสภาพนี้นั่นแหละมารูปโอ้แต่มีอะไรแสนหนึ่งแล้วก็กินอย่างนี้แต่ในสังคมหรือโดยประเพณีเนี่ยนะไม่ชอบทำไม่ชอบทำมันจะขึ้นอยู่ที่โอ้ขึ้นอยู่ที่ประเพณีของสังคมยอมรับหรือไม่ยอมรับเรื่องนี้มันจะเกี่ยวข้องแม้กระทั่งกับเรื่องการให้นมอุลามะส่วนมาก ทั้งหมดยกเว้นอิหม่ามมาลิกมัซฮับเดียวผมบอกว่าการให้นมมีหน้าที่ของแม่เป็นหน้าที่ของแม่จะรวยไม่รวยนี่แม่นี่ต้องให้นมอิหม่ามมาลิกบอกยกเว้นผู้หญิงที่มียศที่มีศักดิ์ศรีที่มีฐานะสูงมากทำไมเขาบอกว่าเป็นหน้าที่ของพ่อที่ต้องไปจ้างคนไปแจ้งแม่นมให้ทำไมล่ะเขาบอกว่าโดยประเพณีเนี่ยอิหม่ามมาลิกเขาอ้างโดยประเพณีชาวอาหรับถ้าเป็นคนที่มีฐานะแม่เนี่ยเขาจะไม่ให้นมแม่เนี่ยจะไม่ให้นมแม่เนี่ยก็จะดูแลสามีอย่างเดียวหรือดำรงหน้าที่ในบ้านในการดูแลบ้านอย่างเดียวแต่ลูกเนี่ยต้องมีคนมาต้องมีแม่นมมาทำมาถูกจ้างมาให้ถูกจ้างมาเพื่อให้นมกับลูกเป็นมันแบบนี้มาลิกนะครับแล้วก็อ้างตรงเนี้ยบิลมารูฟโดยชอบธรรมอุลามะส่วนมากคัดค้านไม่เห็นด้วยเขาก็บอกว่าเรื่องนมนี่มันเป็นเรื่องที่หาตัวแทนไม่ได้สำหรับแม่ หาตัวแทนไม่ได้สำหรับแม่ฉะนั้นอุลามะส่วนมากบอกว่าเป็นหน้าที่ของแม่จนกระทั่งอุลามะส่วนมากมีทัศนะว่าถ้าหากว่าสามีไม่มีความสามารถที่จะออกค่าใช้จ่ายให้แก่มารดาแม้ว่าจะเป็นปัจจัยยังชีพจะเป็นเครื่องยังชีพเป็นอาหารเป็นเสื้อผ้านี่นะมารดาก็ต้องทำหน้าที่ให้นมและใครที่จะออกค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกนั่นนะโดยมีรายละเอียดที่จะบอกเพียงแต่เป็นที่ต้องเป็นที่สรุปสำหรับความเข้าใจว่าการให้นมนั้นเป็นหน้าที่ของแม่ของมารดาและการออกค่าใช้จ่ายดูแลครอบครัวเป็นหน้าที่ของบิดาคือของพ่อ อันนี้ศาสนาก็ได้ตั้งกรอบเกี่ยวกับความรับผิดชอบของพ่อและทุกันละทุนับสุนไม่มีชีวิตใดๆจะถูกบังคับอิลลาอุสาฮะนอกจากเท่าที่ชีวิตนั้นมีกำลังความสามารถเท่านั้นพูดเรื่องนี้หลังที่พูดว่าพ่อเนี่ยต้องออกค่าใช้จ่ายอาหารและเสื้อผ้าและทุกันละทุนับสุนแต่ถ้าว่าพ่อเนี่ยน่าจะถูกบังคับให้ ดูแลหรือออกค่าใช้จ่ายเกินกว่ากำลังความสามารถเนี่ยไม่ได้ตามหลักศาสนาอันนี้เป็นกรอบกว้างรายละเอียดเมื่อเอามาบรรจุในชีวิตของเรานี่นะมันจะเป็นความรับผิดชอบหรือมันจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทั้งสองฝ่ายกำลังความสามารถเนี่ยใครล่ะที่จะกำหนดความสามารถต้องออกแค่นี้ต้องทำอย่างนี้ครอบครัวคู่ครองนะพ่อกับแม่ภรรยาสามีเนี่ยคือเขาใช้ชีวิตด้วยกันอยู่แล้วโดยชอบทำมีใครบังคับใครหรอกผู้ชายเนี่ยไปขอผู้หญิงแต่งานกันไหมก็แต่งงานเพราะอะไรเขาไว้ใจเราจะอยู่กันได้แต่ถ้าหากว่าไปขอพ่อตั้งใจว่าจะอยู่ชั่วคราวและผู้หญิงก็รับเพราะรู้ว่าจะอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็หย่ากันไม่อยู่กันอันนี้ไม่ใช่รูปแบบครอบครัวของอิสลาม รูปแบบของคนศาสนาใครรู้จักไหมศาสนาชีอะห์มุสลิมคนละรูปแบบกันอิกามุตอานีไม่มีในศาสนาอิสลามชั่วคราวไม่มีในป่าไม่มีบริษัทเดรัจฉานน่ะชั่วคราวก็ไปสำหรับรูปแบบอิสลามเป็นครอบครัวถาวรตั้งใจตั้งแต่ไปแต่งงานเนี่ยไปขอเนี่ยตั้งใจว่าจะเป็นครอบครัวถาวรก็ไปขอเขาก็ยอมรับเพราะไว้ใจไงว่าจะอยู่กันอย่างถาวรเอาอยู่กันอย่างถาวรเนี่ยหมายถึงว่าสมัครใจที่จะช่วยกันประคับประคองชีวิตเนี่ยให้อยู่ในกรอบแห่งความสุขเท่าที่ทำได้ ที่จะพิจารณาว่าเธอเนี่ยใส่ได้แค่ไหนเธอเนี่ยต้องทำอย่างนี้อันที่จริงอ่ะเรื่องนี้ไม่ต้องพูดไม่ต้องมีการพูดทุกคนเนี่ยจงรู้หน้าที่แล้วก็กระทำเท่าที่กระทำได้แต่ถ้าว่าเกิดมีความบกพร่องก็สองคนเนี่ยก็น่าจะพูดคุยกันได้พูดคุยกันได้ระหว่างครอบครัวนะคู่ครองเนี่ยพูดคุยกันได้ตามหลักการศาสนาตามกรอบของอิสลามปัญหาว่าถ้าพูดคุยกันไม่ได้เกิดข้อบกพร่องในครอบครัวจึงดำรงชีวิตไม่ได้ทำต่อไปไม่ได้นั่นนะมันมีสองแนวทางตรงนี้นะที่เราจะบอกว่ามันเป็นการแก้ไขสำหรับหลักการศาสนาอิสลามก็มีหลายวิธีทางในการแก้ไขปัญหานี้ปัญหาแรกอดทนเอาอดได้ไหมสามีจะเจอภรรยาแบบประเภทรายได้เดือนละ3 ล้านวันที่5นี่มันไม่เหลือเลยไปไหนอ่ะอัลลอฮ์มีหนึ่งแบบเดี๋ยวก็ปาร์ตี้นู่นเดี๋ยวก็ทำนู่นเดี๋ยวก็ซื้อตู้เย็นเนี่ยเอาทิ้งซื้อใหม่อะไรแบบนี้อันนี้ผมยกตัวอย่างจะได้เห็นภาพนะแล้วก็มีฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายขนาดที่รายได้สูงมากก็มีคนเคยบอกใครก็ทำไม่ได้นะจำได้ว่าเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายเมียเขาอะนะเครื่องสำอางเครื่องแต่งอย่างเดียวนะเดือนละ10,000 บาทเครื่องตะบารุษนะเครื่องอวดความสวยงามอะและปัญหาว่าไอ้คนโง่นี่นะยังออกค่าใช้จ่ายเดือนละ10,000 บาทให้เมียเนี่ยแต่งตัวให้คนอื่นคนแน่นอนไอ้เครื่องเนี้ยเครื่องประดับเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อกันจะได้แต่งในบ้านใช่ไหมเขาแต่งกันให้คนอื่นก็มีสามีโง่กว่านี้ออกค่าใช้จ่ายให้เมียแต่งตัวให้คนอื่นแล้วก็ยังมาบ่นอีกสามีคนเนี้ยยังมาบ่นอีกแบบนี้ทำยังไงทนชอบบัตรอดทนอันนี้ก็มาเอามาทดสอบนะคุณว่าบางครั้งก็สามีไม่ทำหน้าที่ไม่ทรงแล้วพ่อพ่อนี่ฉันจะเดือดร้อนต้องออกไปขายของเลยก็มีสังคมเงานี่ก็มีทำยังไงเธอชอบบัตรอดทนไปอดทนไหวไหมก็ไหวก็ขอมาบ่นไม่ใช่ตังค์เลยนะไม่เป็นไรก็อดทนแล้วกันอดทนบ่นก็บ่นแต่อดทนสบัดไหวไหมไหวก็ไหวไม่ไหวมาไก่เกียร์มาเคลียร์กันเอาตัวแทนจากครอบครัวนู้นกับตัวแทนจากญาติพี่น้องของสามีญาติพี่น้องของแม่มาคุยกันผู้หลักผู้ใหญ่นะนี่หลักการอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ผู้ใหญ่ก็สั่งสอนต้องทำหน้าที่ไม่ได้ผลมีศาลจะตัดสินแต่ขั้นตอนของศาลนี่นะคือรูปแบบการแก้ไขของศาสนานี่ขั้นสุดท้ายเพราะมันต้องหักดิบละศาลนี่จะเรียกสองฝ่ายฮะออกค่าใช้จ่ายไม่ออกไม่อยากจบเลิกแบบนั้นมันขั้นสุดท้ายกอบีก็จะเป็น ผู้ที่บังคับบัญชาวันนี้หลักการอย่างนี้นะกฎหมายอิสลามต้องเป็นอย่างนี้เนี่ย ดำรงตามกฎหมายได้ไหมไม่ได้นะครอบครัวจะดำรงกฎหมายโดยไม่ชอบทำแบบนี้นี่นะไม่อันเนี้ยเลิกกันต่างคนออกไปหายครอบครัวมันจะได้สังคมสงบเป็นขั้นสุดท้ายทีนี้ไอ้มาตรการรูปแบบในการแก้ไขต่างๆเนี่ยเราจะมา คือจะให้สังคมเนี่ยรับผิดชอบเองทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะมันเป็นไปไม่ได้มันขึ้นอยู่ที่ไหนขึ้นอยู่ที่วินัย ให้ศาลให้ผู้ใหญ่ให้ผู้รู้เนี่ยรับผิดชอบความวุ่นวายปัญหาในสังคมเป็นไปไม่ได้ขึ้นอยู่ที่วินัยถึงบอกว่าประโยชน์ของการศึกษาอัลกุรอานถ้าสังคมนั่งศึกษาอัลกุรอานถ้าตระหนักในหลักการตั้งแต่โตมาเนี่ยอ่านกุรอานศึกษาเรื่องราวอันนี้ลาตุกัลลัฟุนัฟซุนอิลลาฮุซะวะอะลัลมะอูลูดิลันยูริซุฮุนนะข้อตกออกค่าใช้จ่ายอาหารเสื้อผ้าทำหน้าที่ลาตุกัลลัฟแต่อย่าให้บังคับสิ่งที่มันเกินกำลังความสามารถนะคือตระหนักกันในกรอบในขอบเขตนี้นะพอแต่งงานกันแล้วสองคนมีวินัยพ่อนี่ก็รู้หน้าที่ทำหน้าที่แม่ขนาดเดียวกันเนี่ยก็รู้หน้าที่ไม่ชัวร์บ้านเนี่ยต้องมีตู้เย็นสามเครื่องต้องมีเครื่องซักผ้าสี่เครื่องต้องแล้วสามีเงินเดือนมันเท่าไหร่ต้องไปยืมไปกู้ไปทำนู่นไปรับสินบนเพื่อสนองความกระหายของภรรยาไม่เขามีวินัยแล้วมีวินัยมีความรู้ตระหนักในหลักการในอิสลามนี่ถึงบอกว่านี่คือประโยชน์ในการที่เราศึกษาอัลกุรอานและนี่คือประโยชน์ของกฎหมายนี่เราบทบัญญัติและกฎหมายอิสลามนะแต่กฎหมายอิสลามจะเกาะชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในขั้นสุดท้ายคือขั้นศาลนะจะเกาะชีวิตเนี่ยต้องแต่ขั้นแรกเนี่ยอย่างเนี้ยคนที่แต่งงานในห้องนี้เนี่ยยกมือหนึ่งสิเป็นกลุ่มส่วนน้อยเป็นส่วนน้อยส่วนมากนี่ไม่ได้แต่งงานส่วนมากยังไม่ได้แต่งงานนะแสดงว่าที่ไม่ได้แต่งงานเนี่ยศึกษาตรงนี้ เพื่อให้หลักการตรงนี้มาเป็นวินัยในชีวิตที่ลองคิดดูสิถ้ากฎหมายอิสลามเนี่ยได้เจาะชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก่อนที่จะมีภาระเลยนะเราจะรู้สิทธิรู้หน้าที่นะครับและนั่นคือสิ่งที่เราได้เน้นอยู่ตลอดอยู่เสมอว่าอะไรล่ะเรียนกุรอานทำไมล่ะเรียนตะชีรเนี่ยทิศละครั้งบอกว่าน้อยนะได้อะไรได้สิครับเราอยากจะให้กุรอานเนี่ยมันมีชีวิตชีวาในสังคมทำไมกุรอานเนี่ยเป็นสิ่งที่จะสร้างวินัยของชีวิตวินัยของมุสลิมเนี่ยไม่ได้เกิดจากกระบวนการอบรมการศึกษามารยาทประเพณีจริยธรรมของสังคมนี่ไม่ใช่นั่นแหละเป็นส่วนประกอบมาเสริมที่หลังอะส่วนที่หลังแต่หลักนี่ก็คือกุรอานที่จะสร้างวินัยของมุสลิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายทุกประเภทนะครับหรือว่า จะเป็นเรื่องความศรัทธาก็ตามตรงนี้หน้าที่นะรู้แล้วหน้าที่ของแม่เนี่ยต้องให้นมอัลเลาะห์เลยบอกว่าลาฟูดอรวะลิซะตุมบิวะลาดิฮามารดาก็จงอย่าได้ก่อความเดือดร้อนให้แก่สามีเนื่องด้วยลูกของนางยังไงเรื่องนี้พูดถึงกรณีที่มีการหย่านี่ถึงเรามาบางท่านเขาบอกว่าเรื่องอะไรนี่ก็ยังอยู่ในเรื่องหย่านี่แหละยังไงหย่าแล้ว หย่าฉันนะหย่าฉันแล้วนะมีลูกมีครอบนะเอาลูกไปเลยไปเลี้ยงเองเลย นี่จะก่อความเดือดร้อนแล้วก็ผู้เสียหายนี่คือใครลูกไม่ได้หน้าที่ของแม่เนี่ยถึงเมื่อถูกยาไปแล้วหน้าที่ของแม่เนี่ยที่ต้องให้นมพ่อเนี่ยก็ต้องออกค่าใช้จ่ายให้แม่ยาไปแล้วเนี่ยยังออกค่าใช้จ่ายใช่ครับเพราะยัง กำลังทำหน้าที่ให้นมดูแลเลี้ยงลูกของคุณของพ่อก็ต้องทำหน้าที่เอาบอกว่าไม่เอาฉันจะไปจ้างคนอื่นไปจ้างแม่นมไม่เอาแม่ไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ต้องให้แม่ยกเว้นกรณีถ้าแม่ประพฤติชั่วผิดหลักการผิดจริยธรรมของหลักการจึงอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมสำหรับมารดามีสิทธิ์ที่จะเลือกคนอื่นแต่ถ้าหากว่ามารดาอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยสิทธิ์กอบกอนคนอื่นทีนี้เป็นการอบรมมารดาเนี่ย อย่าก่อความเดือดร้อนนะอย่าให้สามีเดือดร้อนเพราะอย่าเธอนะเพราะว่าอย่าฉันนี่ก็เอาไปเลยไปเลี้ยงเองเพื่อให้สามีเนี่ยเดือดร้อนวะลามาวลูดุลละหุฟะละคำว่าลาตุดารเนี่ยคำว่าลาตุดารก่อความเดือดร้อนวะลามาวลูดุลละหุบิวะลาดีลและพ่อเด็กก็จงอย่าได้ก่อความเดือดร้อนให้แก่ภรรยาเนื่องด้วยลูกของเขาก่อความเดือดร้อนให้ลูกเองอย่าแล้วเนี่ยฉันเอาลูกจริงๆเนี่ยเอาลูกนี่นะเขาจะบอกได้เปรียบไม่ใช่จริงๆเลยไม่ได้เปรียบผู้เสียหายเนี่ยในทั้งสองกรณีเนี่ยพอแม่จะกวนพ่อหรือพ่อจะกวนแม่นะพูดร้องดีใส่คือลูกแล้วก็บอกว่าอย่าให้มันเป็นความเดือดร้อนเพราะทำไมสร้างความเดือดร้อนแบบนี้ถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกสะใจเราจะรู้สึกว่าเราทำในสิ่งที่เราพอใจแต่สิ่งที่มันจะเกิดในอนาคตกับบุตรของเรากับลูกของเราเนี่ยก็คือการที่มีข้อบกพร่องในการให้นมนะครับว่าการแวร์สิ่งที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเพราะมันมีทัศนะเกี่ยวกับการเชื่อมีหลายทัศนะว่าการแวร์สิ่งมิสลูดานิและหน้าที่ของทายาทผู้รับมรดกก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็อุลามะก็มีสิแล้วกันหมายถึงอะไรโดยรวมความหมายที่ใกล้เคียงอาณาลวาริสสำหรับผู้ที่รับมรดกจากลูกที่กำลังกินนมอยู่นี่นะมีผู้รับมรดกถ้าหากว่า พ่ออย่าแม่แล้วแม่ก็จะเอาลูกให้นมหน้าที่ของพ่อที่ต้องให้ค่าใช้จ่ายสมมติว่าพ่อเสียชีวิตหรือสมมติว่าพ่อยากจนหรือสมมติว่าพ่อเนี่ยเป็นคนมึนเมาไม่รับผิดชอบอะไรเลยใครที่จะออกค่าใช้จ่ายดูแลให้นมแก่ลูกที่ต้องไปมอบไปให้แก่มารดาใครคือผู้รับมรดกจากเด็กนี้หากเสียชีวิตถ้าสมมติว่าเด็กนี้เสียชีวิตเนี่ยใครที่มีสิทธิ์รับมรดกนอกจากพ่อนะนอกจากแม่นะใครลุงคือญาติทางพ่อก็เป็นหน้าที่ของทายาทนี่นะต้องออกค่าใช้จ่ายให้แก่มารดาในการให้นมทำไมล่ะเขาบอกว่าหลักการศาสนาเนี่ยบอกว่าอัลกุลมุบิลกุรุมคือผลประโยชน์ได้มากระเนื่องด้วยการขาดทุนที่มีอยู่ขาดทุนตรงไหนที่เป็นผู้รับมรดกมีสิทธิ์รับมรดกเนี่ยนั่นแหละคือผลประโยชน์และการขาดทุนนี่มาจากไหนเนี่ยก็ที่ต้องทำหน้าที่ออกค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์รับมรดกนี่เพราะอะไรเพราะมีหน้าที่ต้องออกค่าใช้จ่ายและพอสังเกตผู้ที่มีสิทธิ์รับมรดกนั่นก็คือบุคคลที่ต้องเป็นผู้ปกครองแก่มัยยะห์ผู้ที่จะมอบมรดกมัยยะห์เนี่ยจะมีผู้รับมรดกใช่ไหมพอดูใครล่ะที่มีสิทธิ์รับมรดกคนนู้นคนนี้ไปดูแล้วนะพวกนี้อะไรที่มีสิทธิ์รับมรดกพวกนี้เนี่ยถ้ามัยยะห์นั้นมีชีวิตและมัยยะห์นั้นน่ะเดือดร้อนหน้าที่ของคนที่จะออกค่าใช้จ่ายให้คนนี้เนี่ยก่อนที่จะชีวิตนะก็คือคนที่มีสิทธิ์รับมรดกเด็กก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเด็กเนี่ยได้เสียชีวิตก็จะมีผู้รับมรดกถ้าหากว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่ก็ผู้ที่มีสิทธิ์รับมรดกต้องออกค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กคนนี้ไซน์เราดาฟิชอลันแต่ถ้าทั้งสองต้องการอย่างทั้งสองนี่คือพ่อแม่อาราดะต ต้องการประสงค์ฟิซอลัมยานมทำไมต้องสองโอ้ไม่ใช่ผลิตการของภรรยาหรือของสามีคนเดียวอัลลอฮ์บอกว่าอันตรอบินอันเกิดจากความพอใจมิ่นรู้มาทั้งสองนั่นแหละและการปรึกษาหารือกันจากทั้งสองคนแล้วของคนเนี่ยเป็นไงจะให้นมสองปีไหมแม่เขาบอกว่าไอ้สองปีพ่อบอกว่าอย่าน้อยกว่านี้หน่อยปีครึ่งไอ้สองปีตกลงตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยปรึกษาหารือกันแม่เขาบอกว่าสองปีพ่อเขาบอกว่าปีครึ่งสองคนนี้เขาคุยกันได้นะแบ่งกันปี8เดือนปี6เดือนจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันอีกบางครั้งก็ปรึกษาไม่ได้ปรึกษาไม่เรื่องคุยไม่เรื่องสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยของใครสิทธิ์ในการกำหนดระยะให้นมเนี่ยของใครของแม่ที่จะบอกก็จะมีสิทธิ์2ปีก็2ปีแต่เกิน2ปีเนี่ยไม่มีสิทธิ์ละพอสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยคือ2ปีพอก็มีสิทธิ์ห้ามแม่เนี่ยไม่ให้นมแก่ลูกเกินกว่า2ปี แต่ถ้าหากว่าจะหย่านมเนี่ยก่อน2ปีได้มั้ยอัลเลาะห์บอกว่าถ้าพอใจกันปรึกษากันแล้วฟะลาญุนาฮะอะลัยฮิมาก็ไม่มีบาปใดๆแก่เขาทั้ง2ทำไมล่ะอาจจะเข้าใจว่าอัลเลาะห์บอกว่าเขาไม่มีการมีไรมีมันอรอดอยู่ที่มรดกให้นมในสองปีอย่างครบถ้วนถ้าไม่สองปีเนี่ยก็ไม่ครบถ้วนมันจะบกพร่องหรือเปล่าแล้วก็จะไม่บกพร่องถ้าปรึกษาหารือกันแล้วว่าไม่ต้องสองปีน้อยกว่าสองปีก็ไม่มีบาปใดๆหมายถึงว่าไม่มีบาปที่ทำกับลูกนะถือว่าไม่ได้ทำบาปกับลูกในการที่จะไม่ให้นมครบสองปีนอกเหนือจากนั้นถ้าหากว่าไม่อยากให้แม่เนี่ยเป็นคนให้นมจะไปจ้างแม่นมได้ไหมอัลลอฮ์ก็ได้บอกถึงเรื่องนี้ว่าอินอารัตุมอันตัสตอร์บิอูเอาลาดะตุมและหากพวกเจ้าประสงค์ที่จะให้มีแม่นมขึ้นแก่ลูกๆของพวกเจ้าแล้วอารัตุมประสงค์อัสตอร์บิอูให้มีแม่นมเอาลาดะตุมให้แก่ลูกๆของพวกเจ้าถ้าลาจุนาฮาอะไรผมก็ย่อมไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าเช่นเดียวกันไม่มีบาปที่จะแจ้งแม่หนุ่มเรื่องนี้ทั้งหมดนี่มันมีผลเกี่ยวกับเรื่องการให้หนุ่มพอแม้ว่าจะเป็นแม่แท้เนี่ยให้หนุ่มมันจะเกิดความสัมพันธ์เรื่องการให้นมกับเด็กคนนี้ถ้าแม่นี่ไม่ให้นมลูกนะก็ยังเป็นแม่นะยังเป็นแม่แม่ไม่ให้ลูกนะนมนี่ไม่ให้ลูกนะยังเป็นแม่แต่สมมติว่าแม่คนนี้เนี่ยไปให้นมแก่ลูกอีกคนหนึ่งเด็กอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ได้เกิดจากสามีเดิมนะอีกคนหนึ่งเขาจ้างให้ไปให้ลูกคนนั้นน่ะเด็กคนนั้นกับลูกแท้ของแม่ตรงนี้เนี่ยที่ไม่ได้ให้นมเนี่ยก็จะไม่เป็นพี่น้องกันทางการให้นมที่ก็ได้กว่าอุคูมีนรบอนี่เป็นเรื่องในหลักการศาสนาอย่างเดียวนะเป็นพี่น้องกันทางให้นมทางนมเพราะทำไมเพราะมันต้องดื่มสองคนพี่น้องที่จะเป็นพี่น้องทางนมเนี่ยต้องดื่มนมเต่าเดียวหากคนหนึ่งในสองคนเนี่ยไม่ได้ดื่มนมจากเต้าเดียวกันอยู่นะก็ไม่ถือว่าเป็นพี่น้องกันไม่เข้าใจสมมติผมเนี่ยเป็นแม่สมมตินี่ลูกนะลูกแท้นะไม่ได้ให้นมไม่ได้ให้นมเลยนะไม่เคยดูดนมเลยแต่มีวันนี้คืนนี้เขาแจ้งแม่เนี่ยแต่ให้นมกับลูกอีกคนหนึ่งลูกคนนั้นน่ะเด็กคนนั้นน่ะจะไม่เป็นพี่น้องกับลูกคนนี้ทำไมล่ะก็คนนี้ไม่ได้ดื่มนมแต่ถ้าหากว่าคนนี้ไม่กินนมจากแม่แท้นะ แล้วก็แม่แท้นี่ไปให้นมกับลูกอีกคนนึงหรือคนอื่นนอกที่ลูกยากพวกสองคนนี่นะก็จะเป็นพี่น้องทางนมถ้าคนนี้ผู้หญิงลูกคนนี้ผู้หญิงลูกคนนั้นผู้ชายแต่งงานไม่ได้นี่แหละพี่น้องทางนมอัลลอฮฺวะตุมินัรรอบะอินนัลชาซะนะอิสลามอย่างเดียวชาซะนะอื่นไม่มีเลือดเอ๊ะขอให้นมกันฮะเลี้ยงเพื่อนบ้านลูกเพื่อนบ้านญาติพี่น้องแล้วก็เติบโตกันรับกันจะแต่งงานกันนะชาซะนะอิสลามไม่เห็นด้วยห้ามฮารามเหมือนญาติพี่น้องเป็นพี่น้องเหมือนพี่น้องแท้ๆเลยเรื่องของผลเกี่ยวกับเรื่องการให้นมนี่มันมีผลจากเรื่องนี้เรื่องนี้ก็เลยทำให้อุลามะได้วินิจฉัยในปัจจุบันธนาคารนมเคยได้ยินไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยโลกแข่งวัตถุนิยมมานะมีธนาคารทุกประเภทเลยธนาคารไตธนาคารหัวใจเคยได้ยินไหมมีเยอะแยะนะธนาคารอวัยวะเพศก็ยังมีเลยมีทุกอย่างเลยธนาคารนมก็มีนมเนี่ยใครบริจาคแม่เนี่ยบรรดาแม่ที่มีนมบริจาคนมถ้าสมมติว่าแม่เป็นโรคเป็นอะไรไม่ป่วยไม่มีนมก็สามารถไปซื้อนมแม่นะนมสดนะนมสดของแม่ของมนุษย์นะของคนนะเขาใส่ขวดแล้วก็มาให้ลูกเรื่องนี้อุลามะปัจจุบันโอ้โหตัวตัวจังเลยตกลงอ่ะกินนมแบบนี้เนี่ยไม่ได้ผ่านเต้านมอ่ะเต้าของแม่กินไปดูดควนอ่ะขวดนมอ่ะแต่นมของคนอ่ะฮะตกลงมันใช้ได้ไหมไอ้เนี่ยจะเป็นพี่น้องกันไหมไอ้ปัญหาที่มันทำให้ยิ่งปวดหัวว่าธนาคารนมเนี่ยแต่ประเทศยุโรปเนี่ยไม่รู้ใครเลยเขามาบริจาคแล้วก็ไปเลยนี่นมใครอ่ะนมคนนั้นแล้วเราจะรู้ว่านมคนนั้นมีลูกกี่คนตกลงคนที่ว่ากินนมอ่ะจากธนาคารนมอ่ะนะจากนมของคนเนี้ยโอ้โหลูกไม่รู้กี่คนปรากฏว่าคนนี้ก็ต้องมีพี่น้องทางนมไม่รู้กี่คนหลายคนและเป็นธนาคารพี่น้องดูสิมาดื่มกันเอาสังคมก็ปนไปด้วยคู่ครองที่แต่งงานกันโดยเป็นพี่น้องดังนุ่มอุลามะส่วนมากปัจจุบันเขาบอกว่าเป็นผลมีผลถ้ากินนมแม่ก็ต้องนมขวดนมแม่ที่ใส่ในขวดนะเดี๋ยวนี้ก็มีวิธีดูดนมจากเต้าของแม่แล้วก็ใส่ในขวดอย่างเงี้ยสมมติว่าใส่ในขวดแล้วก็ให้เพื่อนบ้านในลูกเพื่อนบ้านให้เขาไปดื่มเอาดื่มแค่ไหนมาตรการดื่มแค่ไหนเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะมีรายละเอียดนู่นในสุรพันธ์ซะในปี2500เท่าไหร่นะ70หรือ90ก็ว่ากันไปมีรายละเอียดแต่สรุปง่ายนะครับว่าต้องดื่มอย่างน้อยนี่5ครั้งห่างกันอิ่ม5ครั้งนะอย่างน้อยอ่ะนะไม่ดีเดิมตึ้งหนึ่งก็จบนะเดี๋ยวหนึ่งตึ้งบินเนี่ยไม่พอต้องอย่างน้อยต้องห้าครั้งและห่างกันไม่ใช่ว่านั่งบนตักเนี่ยเดิมแล้วก็พักเดิมอันนี้อย่างนี้ไม่นับอย่างนี้นะห้าครั้งนี่หมายถึงว่าห่างกันมีระยะห่างกันทีนี้จะจ้างแม่นมมาให้ได้ไม่ต้องละกันหรือจะไม่ได้จะเป็นหน้าที่วาจิบเป็นอามานะห์ความรับผิดชอบของใครอ่ะของลูกฝ่ายพ่อแม่และฝ่ายแม่นมที่ต้องบันทึกต้องจารึกเรื่องนี้ไว้เพราะอะไรมันมีผลไงเป็นพี่น้องกันแล้วสมัยท่านนบีเกิดเรื่องแบบนี้จริงสองคนนี่นะเติบโตกันแล้วรักกันก็ไปขอแต่งงานกันก็แม่นมที่เคยให้นมทั้งสองเนี่ยโผล่มาเฮ้ยแต่งได้ยังไงอ่ะฉันเนี่ยนะเคยให้นมทั้งสองคนเนี่ยปรากฏว่าเป็นผู้หญิงผิวดำอายุแก่ชราแล้วก็ยกเรื่องให้นาดีตัดสินแต่วิ่งดูดิคนแก่แล้วเชื่อเขาได้ไงก็อย่างนี้นะพอ อะไรที่ไม่เข้าข้างนี่มันก็ต้องมีข้อตำหนิได้นะแต่ถ้าเข้าข้างแล้วนี่คนแก่ผู้ใหญ่เลยมันจะไม่ฟังเขาได้ยังไงเนี่ยคนมองมนุษย์อย่างนี้ใหญ่แล้วจะไม่ฟังก็ได้ไงแต่เขาไม่เอาอ่ะนะแข็งแล้วจะไม่เชื่อก็ได้ไงหลงไปแล้วก็มีทุกแง่ในมนุษย์เนี่ยดิ้นได้นบีก็บอกว่าไกฟะวะกัดฟีลไกฟะจะแต่งได้ยังไงมีข้อมูลแล้วแบบนี้นะรับผิดชอบแม่นมเนี่ยก็ต้องบอกก็ต้องพูดต้องแสดงความรับผิดชอบตรงนี้พ่อแม่ก็เช่นเดียวกันเรื่องนี้เนี่ยบางครั้งมันก็มีเรื่องเลอะเทอะนะแม่เป็นญาติกันนะสองคนน่ะผัวก็เป็นญาติกันแม่ไม่พอใจผู้หญิงคนนั้นนะที่จะมาเป็นลูกสะใภ้ไม่พอใจแต่งเรื่องอะไรที่เคยให้นมยังไม่เคยพออ้างอิงว่าสังคมเนี่ยสังคมมุสลิมเนี่ยก็จะเคารพตรงนี้เคารพกติกาหลักการตรงนี้แต่ว่าให้มันก็จบและเป็นพี่น้องแต่งงานไม่ได้แต่ดิจิทัลมันก็มาอ้างทีนี้ต้องตรวจสอบประวัติต้องตรวจสอบประวัติเหมือนกันนะครับเฮ้ยที่จะมาจ้างแม่นมให้นี่นะมีเงื่อนไขมีข้อแม้เมื่อพวกเจ้าได้มอบสิ่งที่พวกเจ้าให้แก่นางเป็นค่าตอบแทนโดยชอบธรรมอิซาซัลลัมตุมมาอาตัยตุมมินมาหน้าที่จะจ้างหรือไม่จ้างนี่นะก็ต้องทำหน้าที่ไม่ใช่ว่าจะจ้างแม่นมแล้วก็ไม่ดูแลภรรยาหรือไม่ใช่หรือจะให้คนอื่นมาจะให้คนอื่นเนี่ยมาให้นมแก่ลูกแล้วไม่ให้ค่าจ้างเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องการให้นมนี่นะก็ต้องมีความชัดเจนในหลักการศาสนาเช่นนี้ครับทำไมอุลามะเขาบอกว่านมแม่นี่นะเป็นวัตถุเป็นสรรพสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งที่มีคุณค่าในหลักการศาสนาอิสลามย่อมต้องมีสถานะในกฎหมายเอาตกลงอันนี้ทุกชิ้นในชีวิตนี่ต้องอย่างนี้นะเนี่ยไม่ได้นี่ซื้อมาอันนี้เขาให้มามันต้องมีที่ไปที่มาเนี่ยถ้าเป็นน้องอันนี้เขายืมมาอืมมันต้องมีสถานะของมันน้องเนี่ยให้นมกับลูกเนี่ยเป็นอะไรอ่ะต้องมีสถานะตกลงเขาบริจาคให้เขาช่วยให้นมหรือจ้างก็ต้องมีความชัดเจนเอาลูกไปคนนั้นไปคนนั้นช่วยให้นมหน่อยต้องมีความชัดเจนนะแม่ที่จะให้นมเนี่ยแม่นมที่จะให้นมเนี่ยก็ต้องบอกจ้างนะ จ้างนะทำไมล่ะเขาจะเกิดปัญหาทีหลังโอ้ให้นม2ปีไม่เคยส่งอะไรเลยนะเนี่ยดูแลการเลี้ยงเอ้าไหนมาช่วยอ่ะแต่แรกเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมากเพราะเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องนมอย่างเดียวนะเพื่อทำนู่นทำนี่ไหนส่วนเปอร์เซ็นต์ไหนมาช่วยไปกันเนี่ยทำไมพอไม่ได้ชัดเจนตั้งแต่แรกอิสลามบอกว่าทุกอย่างนะที่มีคุณค่าต้องชัดเจนตกลงช่วยนะตกลงช่วยนะเอาไม่ช่วยนะนี่ฉันงานฉันอาชีพฉันชัดเจนจะเนี่ยชัดเจนเดี๋ยวนี้ถึงแม้ว่าจะน้อยใจกันดีกว่าทีหลังนะนะทะเลาะกันฆ่ากันให้น้อยใจกันตอนแรกๆเนี่ยน้อยใจอะไรเนี่ยน้อยใจกันอย่างนี้ดีกว่าทีหลังนะโอ้แต่ขึ้นโดนขึ้นศาลกันเพราะอะไรเขาไม่ได้ชัดเจนตั้งแต่แรกแต่อิสลามเนี่ยบอกว่าเนี่ยตัดปัญหาเนี่ยตั้งแต่แรกเลยตัดปัญหาตั้งแต่แรกด้วยอัตตะกุลลอฮ์ด้วยตะกวาแล้วจงเยี่ยมเกรงอัลลอฮ์เถิดตะกวาเนี่ยคนที่จะแต่งงานนิกาหรือคนที่จะไปเป็นพยานในนิกาเนี่ยก็มักจะได้ยินผมพูดเรื่องตะกวาใช่ไหมเรื่องที่สำคัญมากก็เรื่องตะกวาเนี่ย เห็นใจเห็นใจตีตะกวนทุกเรื่องเลยครับเรื่องแต่งงานใหม่มีครอบครัวใหม่จะมีอะไรก็ต้องตะกวนตะกวนว่าละมูละพึงรู้ด้วยว่าพึงรู้ว่าอันนั้นอัลลอฮฺบิมาตามานูนะบาซีรแท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงเห็นในสิ่งที่พวกเจ้าเคยทำสองอย่างตะกวนก็ต้องรู้สึกว่าอัลลอฮฺทรงเห็นทรงรู้ในสิ่งที่เรากระทำนะครับมาดูรายละเอียดนิดนึงผมอาจจะอ่านกระโดดนิดนึงนะครับเพื่อให้สรุปอัลมุนาซะบะห์ข้อเกี่ยวข้องระหว่างอายะห์นี้กับอายะห์ที่ผ่านไปแล้วคำว่าอัลมุนาซะบะห์ข้อเกี่ยวข้องมันเกี่ยวอะไรกับอายะห์ก่อนหน้านี้พูดถึงเรื่องตลาดใช่ไหมเรื่องยาเรื่องไอ้ดั้งเกี่ยวอะไรที่มาอิบนุกะซีรได้บอกว่าก็เห็นมีกันเนี่ยกุรตุบีที่ได้มากุรตุบีผมมาจะรวบรวมข้อมูลจากสองหนังสือนะครับอิมามอิบนุกะซีรกับอิมามกุรตุบีถ้าต้องการละเอียดมากกว่านี่ก็มักจะไปค้นที่อิบนุจารีรสามตัฟซีรนี่นะครับอิบนุกะซีรอิมามกุรตุบีตัฟซีรอิบนุกะซีรตัฟซีรกุรตุบีตัฟซีรอิบนุจารีรก็คือตำราหลักที่ผมมักจะใช้นะครับในการอ่านอีกولما ذكر الله سبحانه النكاح والطلاق ذكر الغلب نقول نعني الله رب النكاح لين سمر والطلاق لين يا قسم كون دي رب لين كون دي تجاك النكاح لا جميع طلاق جميع يا من يا كتام الله كره رب كون دي تجاك النكاح لين ذكر الولد لين دي كبر لأن الزوجين قد يفترقان وسمى ولد เพราะสามีภรรยาอาจแยกกันยากันว่าสัมมาวะลัดุลโดยที่ยังมีบุตรติดอยู่ฟัลอายะตุอิซันฟิลมุตัลลักาตอิมามกุรตุบีได้วิเคราะห์บอกว่าถ้าเป็นเช่นนี้แล้วนะถ้าข้อเกี่ยวข้องกับอายะก่อนหน้านี้เนี่ยมันเกี่ยวกันอย่างนี้แสดงว่าอายะนี้เนี่ย233เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงที่ถูกหย่าอัลมุตัลลักาตالتي لهن أولاد من أزواجهن من لا فرياتي توبيا لمي نوكد يوكب سامي قندر قلتا قال السدي والضحاك وغيرهما كان سدي ضحاك لا إذنك لعوة والوالدات يرضعن أولادهن قام معكم أياني من دا في تنكار هينهم كالو إمام قرطبي ديكو مائر وموا บรรดามารดานั้นอะฮักกุมีสิทธิมากกว่าดีรอดออิอูลาดีนในการให้นมแก่บุตรมินัลอัจนบียะห์มากกว่าผู้หญิงแปลกหน้าผู้หญิงที่ไม่ใช่แม่แท้ๆลิอันนะฮุนนะทำไมละมารดามีสิทธิพ่อกับแม่นี่ขึ้นศาลขัดแย้งกันพ่อบอกว่าไม่แม่ให้นมแม่บอกว่าฉันต้องให้นมศาลก็ต้องตัดสินให้แม่ทำไมลิอันนะฮุนนะอะห์นาวะอะรักพ่อแม่แท้นี่มารดาแท้นี่อบอุ่นกว่าวะอะรักกะแล้วก็ใกล้ชิดกว่านุ่มนวลกว่าสำหรับลูกแสดงว่าแม่อื่นนะที่ไม่ใช่แม่แท้นี่ก็แน่นอนไม่นุ่มนวลกว่าและไม่อบอุ่นกว่าหรืออาจจะไม่อบอุ่นเลยสำหรับลูกเป็นเรื่องจริงเป็นมาตรฐานตายตัวจำเรื่องท่านนบีสุไลมานนะแม่สองคนมีลูกสองคนเข้าไปในป่าหมาป่าก็กินลูกไปคนสองคนก็เลยมาขัดแย้งกันเนาะตกลงเลือกลูกที่เหลือคนเหลือของใครผู้หญิงคนโตก็ของฉันคนเล็กของฉันไปหาท่านนบีดาวูดท่านนบีดาวูดนบีดาวูดก็บอกว่าให้คนโตก็ไม่เอาก็ไปหาท่านนบีสุไลมานท่านนบีสุไลมานก็บอกว่าเอาลูกมาหนึ่งฉันจะผ่าสองซีกนั่นแล้วก็แบ่งเป็นคนละซีกคนเล็กก็บอกว่าไม่เอาให้ไปเลยท่านนบีก็บอกว่านี่แหละคือแม่ที่ยอมสละนะบอกว่าให้ไปเลย พราะไอ้คนโตเนี่ยเฉยเลยเออบางตรงที่หน้าตาเฉยเลยนี่เป็นแม่ไม่ได้หรอกจะได้อย่างเงี้ยแม่อบอุ่นกว่าแล้วก็สงสารกับลูกเมตตากับลูกมากกว่าคนบอกว่าวันที่ได้เอาลูกเล็กสักหนึ่งอิบรารุบิฮิวะบิฮะการที่จะแยกลูกเล็กนี่ลูกที่ยังกินนมเนี่ยจากแม่นี่นะอิบรารุมเป็นการก่ออันตรายให้เกิดขึ้นกับลูกวะบิฮะและกับแม่ด้วยوهذا يدل على أن الولد وإن فطن الأم أحق بحضانته من ما يفهم هو لوب تلاوة يا نم لاو نكرب هو ميجيب نكان دولا لوب نكان لين لوب ما قوى تبهو مانا ميسي بو وكون فريا جامين ياكا مي لوبให้นมเนี่ยแน่นอนนมแม่เนี่ยต้องให้นมให้ไปแล้วสองปีสองปีอายุมีสองขวบแล้วนะถ้าตกลงใครที่จะมีสิทธิ์เอาลูกไปเลี้ยงถ้าจะเล่าหัวเรามาส่วนมากบอกว่าแม่ตกลงกรณีเดียวถ้าแม่ประพฤติไม่ดีไม่เหมาะสมก็มีสิทธิ์ที่จะยึดเอาไปแต่ถ้าแม่เรียบร้อยแม่นี่มีสิทธิ์อุลามาส่วนแม่บอกว่ามีสิทธิ์ตลอดไปจนกว่าลูกบรรลุศาสนาภาวะและให้เลือดบรรลุศาสนาภาวะและให้เลือดแต่ไม่ใช่อิมามชาฟิอีบอกว่าไม่ต้องรอถึงบรรลุศาสนาภาวะให้โตเขาบอกว่าให้ถึงขั้นที่แยกแยะได้รู้อะไรเป็นอะไรประมาณ7ขวบถ้ามีเหตุการณ์สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดขึ้นเด็กเนี่ยโตแล้วประมาณ7ขวบประมาณหะดีษนี้อุลามะก็วิเคราะห์ถึงซอฮีห์ว่าซอฮีห์หรือไม่ซอฮีห์ส่วนมากบอกว่าเป็นหะดีษดออีฟแต่อุลามะนี่ที่สายอิสลามนี่มักจะอ้างหะดีษนี้โดยเฉพาะในมัซฮับชาฟิอีก็พ่อกับแม่นี่มาขัดแย้งกันแม่ก็ท่านนบีก็บอกถามลูกบอกว่านี่นี่คือพ่อนี่คือแม่จะไปอยู่กับใครนะลูกก็เลือกแม่นบีก็ตัดสินให้แม่แต่ในใจมันก็รู้ว่าก็อยู่ที่ลูกถ้าโตแล้วเข้าใจรู้เรื่องแล้วนี่นะตัดสินใจเองว่าจะอยู่กับใครแต่ไม่ใช่หมายรวมว่าเลี้ยงดูแล้วฝ่ายอีกฝ่ายนึงไม่มีสิทธิ์ที่จะมายุ่งกับเราไม่ใช่มีสิทธิ์แม้แต่เรื่องสิทธิ์ในการอบรมดูแลสั่งสอนห้ามปราบปรามก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ร่วมในการบริหารชีวิตของลูกเช่นเดียวกันที่แม่มีสิทธิ์มากกว่าในการอบรมดูแลนี่นะลิฟัดลิฮุมุวิฮาวะชะฟะกะติฮาด้วยความประเสริฐแห่งความเมตตาและความสงสารของมารดามีอยู่กับแม่นี่มากกว่าลูกแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของลูกแล้วก็ต้องนิ่งนะคนนบีเน้นคนมาถามนบีบอกว่าใครที่มีสิทธิ์ในการดูแลมากกว่านบีบอกว่าอุมมุแม่ท่านก็ถามย้ำอีกทีนึงแล้วใครอีกล่ะแม่ท่านนี่แหละถามอีกครั้งแล้วใครอีกล่ะก็แม่นี่แหละสามครั้งแล้วใครอีกล่ะพ่อท่านพวกเราเนี่ยมาลุ้นละคนชั้นสี่แม่เนี่ยสามครั้งแล้วพ่อเนี่ยคนสุดท้ายเลยต้องยอมรับพอความสงแล้วก็เป็นเรื่องธรรมชาติแปลกนะไปดูดิสำรวจผู้ชายทั่วโลกนะความเหมาะสมความความถูกต้องที่สุดนะสำหรับเด็กที่จะดูแลนี่ก็คือแม่ไปดูรูปร่างไปดูความสามารถของผู้ชายนี่จะได้ดูแลลูกตั้งแต่เกิดนะต้องบอกเลยทำอะไรไม่ได้เลี้ยงก็ไม่ได้ให้นมก็ไม่ได้ล้างชีนี่ก็ไม่เป็นแย่เอาคนดูแม่ทำโดยไม่รังเกียจหรือทำด้วยความรักด้วยความสงสารในธรรมชาติในใจส่วนมากเลยครับส่วนมากที่ยุคนี้เนี่ยเกิดมาเนี่ยผู้หญิงเกิดมายุคนี้เนี่ยที่ไม่ชอบเลี้ยงลูกเนี่ยเพราะเกิดด้วย สภาพภัยพิษของตะวันตกที่อบรมสตรีให้เห็นแก่ตัวแสวงหาความสุขของตัวเองอย่างเดียวนั่นคือวัฒนธรรมตะวันตกก็สตรีเกิดโดยสภาพไร้ความเป็นแม่ความเป็นแม่ก็จะไปดูหัวใจที่จะรักลูกมากที่สุดเนี่ยถ้าเทียบระหว่างแม่กับพ่อนี่ไม่มีแม่อัลมาจึงมีที่อัลมาเป็นนักแต่งบทกลอนนะบทกลอนพอได้แต่งบทกลอนเราน่าจะเคยพูดนะคือจะกล่าวถึงความสงสารความเมตตาของแม่กับลูกเนี่ยกับลูกไปทำอะไรที่แบบว่าทำให้เขาเนี่ยอยู่ในสภาพที่หลงกับดุนยาก็ต้องการไปซื้ออะไรอย่างหนึ่งคนที่ขายของนั้นบอกว่าจะขายได้เนี่ยต่อเมื่อราคาคุณจะเอามาให้ฉันนี่นะก็คือหัวใจของแม่คุณเด็กคนนี้ก็เลยไปหาแม่ฆ่าแม่ไม่ใช่เรื่องจริงนะเป็นเรื่องอุปมาแต่ก็แต่งเป็นบทกลอนสวยมากผู้ชายไปฆ่าแม่แล้วก็พาเอาหัวใจออกมาขณะที่ถือหัวใจไปเนี่ยจะได้ไปซื้อสิ่งเหล่านั้นเสียงออกจากหัวใจของแม่บอกว่าลูกวิ่งช้าๆเดี๋ยวหกล้มวิ่งช้าๆเดี๋ยวหกล้มคือแสดงถึง สิ่งที่เมื่อจะไปดูในหัวใจของคนอื่นก็จะไม่พบมากกว่าก็ยังเป็นสิ่งที่กุรอานได้บอกว่าลิฟัดลิฟูนูฮาวะซาฟาติฮาوإنما تكون أحق بالحضانة إذا لم تتزوج نيسد دولاني ويريد بيعنى نيسد دولاني لبدو نيسد دولانو طامو يرميد تنعان كبكل تنعان كبسامي مالاوة نيسد كمية فسوى الماء ويوكب كرب وسامي مالنا ما كما كيش هيك كل كيش ما دولان นะครับที่มาอินดิกาซีได้ขยายความอายะนี้คงจะไม่ทันนะอย่างนี้อาจจะขยายย้ายไปเป็นยอดไปอีกอาทิตย์หนึ่งอินดิกาซีอธิบายบอกว่าให้เป็นอินชาบุมินอัลลอฮฺตะอาลาเป็นข้อแนะนำจากอัลลอฮฺวิลวาลิดะสำหรับมารดาอันยูรดิอ์นะเอาลาดะฮุนนะที่จะให้นมแก่ลูกๆกะมาลัรรฎออะฮ์ยังครบถ้วนวะฮิยะซะนะตานซึ่ง2ปีفلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك ثم تميتي هو تنكان هينم تي نبتي نبتي ما يجي هو نبتي تنم تي تم هي تن تي نوان كان ينية ميتي هو تنم تي ني كا تها هو هينم لن سن بي ايناي سمود وماني نا هينوك نم هينم كالوك سن بيแล้วก็มาเด็กอีกคนหนึ่งเด็กคนแตกหน้านะแม่คนเนี้ยไปให้นมแก่เขาแต่เด็กคนนี้อายุ3ขวบแล้วเลย2ปีไปแล้วตกลงได้ให้นมสมมุติว่าให้นมเนี่ย5ครั้งระยะห่างกันนะนี่นะ2คนเนี่ยถือว่าเป็นพี่น้องกันมั้ยไม่นี่มันมีเงื่อนไขด้วยจะให้นมจะได้มีผลเนี่ยนะก็ต้องอยู่ในระยะ2ปีสองปีไม่ใช่ว่าโตแล้วเนี่ยอายุ3ขวบ4ขวบแล้วจะมาให้นมเป็นพี่น้องกันไม่ใช่ว่าจะบอกสรุปอิหม่าบรรดาอิหม่าส่วนนั้นบรรดาอิหม่าไม่ใช่อิหม่ามัสยิดต่างๆนะบรรดาอิหม่าไม่ใช่บรรดาอิหม่ามัสยิดส่วนมากมีทัศนะว่าลา يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولينการให้นมที่จะมีค่าในการห้ามให้สองคนพี่น้องกันแต่งงานเนี่ยที่เป็นพี่น้องทางนมมานะถ้าเป็นผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยถ้าหากว่าสองคนเนี่ยที่ได้นมมานะ ได้กินนมจากแม่ขณะอายุต่ำกว่า2ขวบอิหม่ามติรมิซีได้บันทึกไว้ในอัสซุนันของท่านรายงานโดยท่านอุมมุซะละมะห์เป็นภรรยานบีนะครับกล่าวรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลายุฮัรริมุมินัรรฎออิอิลลามาฟะตักัลอัมรออะฟิสซัดยวะกานกับลัลฟิฏอรการให้นมที่จะมีค่าที่จะมีคุณค่าในหลักการก็คือการให้นมที่จะทำให้ส่วนอวัยวะอันนี้ยกตัวอย่างคือไส้ท้องคือภายในเนี่ยมันจะแตกขึ้นมาหมายถึงว่าจะเติบโตพัฒนาการมันแตกเนี่ยแล้วมันโตภาษาแบบมันต้องขยายความหมายถึงว่าจะเติบโตด้วยสิ่งเหล่านั้นการให้นมที่จะมีผมก็คือการให้นมที่จะทำให้ส่วนอวัยวะต่างๆเนี่ยโตด้วยนมแล้วมันจะโตด้วยนมยังไงก็ขณะที่เด็กเนี่ยกินแต่นมแต่ถ้าหากว่าเด็กเนี่ยกินนมและกินอย่างอื่นนะก็แสดงว่าอวัยวะเนี่ยมันเติบโตด้วยนมและตัวจริงอย่างอื่นก็แสดงว่าเราไม่รู้ว่าที่มันโตเนี่ยมันเพราะอะไรมันนมหรืออย่างอื่นแต่ถ้าหากว่ากินแต่นมล่ะกินแต่นมก็แสดงว่านมนี่ที่สาเหตุที่เราไม่โตดังนั้นนะที่สาเหตุที่ศาสนาบอกว่าพอให้นมแก่เด็กคนนี้แล้วให้นมแก่เด็กคนนี้ก็แสดงว่าเด็กนี้มันเติบโตกับนมนี้และเด็กคนนี้มันเติบโตกับนมนี้ก็เสมือนเป็นพี่น้องกันนั่นคือเหตุผลฉะนั้นถ้าหากว่าให้นมภายหลังสองปีเนี่ยท่านนบีบอกว่าการนับเลยก่อนที่จะหย่านมก่อนที่จะหย่านมนี่ก็คือก่อนสองปีต้องให้นมก่อนถ้าหลังสองปีนะหลังสองปีเนี่ยเด็กกินอย่างอื่นแล้วนมนี่มันไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะบำรุงรูปร่างร่างกายของเด็กท่านอิหม่ามติรมิซีได้บอกว่าฮาซาหะดีษุลฮะซันศอฮีฮ์วัลอามัลอะลาฮาซาอินดะอักษัรอะฮลิลอิลม์มันดาอุลามะฮ์ส่วนมากตั้งแต่สมัยซอฮาบะห์ของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันรฎออะฮ์ลาตุฮัรริมุอิลลามะกานะมะบูนัลฮาวลัยนการที่จะให้นมเนี่ยจะถือว่าใช้ได้นะถ้าหากว่าให้นมในระยะ2ปีว่ามาแต่นะบาดฮาวลัยนกามิลัยนฟะอินนะฮูลายุฮัรริมให้นมภายหลัง2ปีนี่นะถือว่าไม่มีค่าไม่มีผลคณะอุลามะห์ส่วนมากมีทัศนะอยู่ทัศนะนึงซึ่งเป็นทัศนะที่ประหลาดอุลามะห์ส่วนมากบอกว่าเป็นทัศนะที่ถูกละที่ไม่มีใครปฏิบัติธรรมแน่นั่นก็คือถ้าเด็กโตเนี่ยได้นมได้กินนมที่มากกว่า2ขวดได้กินนมถือว่าใช้ได้แต่เป็นทัศนะที่ประหลาดที่อุลามะห์ไม่เอากันแล้วซึ่งมีหะดีษที่มีมาเกี่ยวกับเรื่องนี้เราก็จะไม่เข้าถึงรายละเอียดจะได้ไม่สับสนนี่ก็เช่นเดียวกันนะนี่กระดูกนะไม่กระดูกมีอะไรอีกลาระบาระบาระติสอนไม่มีการให้นมที่มีค่าภายหลังการหย่านมคือหลังสองปีท่านอิมามอบูดาวูดอัตตยาลิซีนี่ไม่ใช่อบูดาวูดอัสซะดิสตานีคนละคนอบูดาวูดอัตตยาลิซีเขามีหนังสือฮะดีษในรายงานฮะดีษในซีอัลมุสลิมแต่ของอบูดาวูดอัสซะดิสตานีในซุนันอบูดาวูดซีอัสซุนันอันนั้นเรียกว่าเราว่าอบูดาวูดที่ซุนันอันนี้คนละคนนะและอันนี้อาวุโสกว่าอบูดาวูดของอัสซุนันอันนี้แก่กว่าท่านอบูดาวูดได้บันทึกไว้ในหนังสืออัลมุสลิมเรื่องในเรื่องเจ้าบทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าลาระดาอ์บาดะฟิศอลวะลายุตละบาดะฮ์ติลาไม่มีการให้นมที่มีค่าภายหลังการหย่านมหลัง2ปีนี่นะให้นมไปเถอะให้ก็ได้นะไม่บาปนะไม่ฮารามนะให้นมนี่ไม่มีผลไม่เป็นพี่น้องกันวะลายุตละบาดะฮ์ติลาแล้วไม่ถือว่าเป็นยติเด็กเนี่ยเด็กกำพร้านะไม่ถือว่าเป็นยติไม่ถือว่าเป็นเด็กกำพร้าหากได้บรรลุศาสนาภาวะแล้วหากฝันเปียกแล้วอิหติลาม ประจำหลักศาสนานั้นเด็กกำพร้าก็คือเด็กที่ยังเป็นเด็กยังไม่บรรลุศาสนาภาวะนะครับผลบุญของการดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยก็คือผลบุญที่ดูแลเด็กที่ยังไม่บรรลุศาสนาภาวะนี่เป็นเรื่องสำคัญนะเด็กบรรลุศาสนาภาวะแล้วอายุ18ปีแล้วเนี่ยก็ช่วยดูแลเด็กกำพร้าหน่อยได้ผลบุญดูแลเด็กไม่ใช่นะแต่ได้ผลบุญแน่นอนได้ผลบุญดูแลคือคนที่ได้โอกาสไม่มีคนดูแลได้ผลบุญแน่นอนแต่อย่าบอกว่าเด็กกำพร้าคนละเรื่องผลบุญนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลักการศาสนาตรงนี้ก็ต้องยึดในหลักการตรงนี้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้บอกว่าในอัลกุรอานว่าที่ซ่อนอยู่ฟีอาเมนีอันิสกุรลิการยานมีการระยะสองปีในกายนี้อัลลอฮฺบอกว่าฮัมลูว่าที่ซ่อนอยู่30ชั่วโมงการตั้งครรภ์และการยานมระยะเวลานะตั้งครรภ์และถึงเวลายานมเนี่ยทั้งหมดเนี่ย30เดือนวันนั้นส่วนมากก็เลยบอกว่าหมายถึงว่าตั้งครรภ์เนี่ย9เดือนและให้นมอีก2ปีทั้งหมด4เดือน9ต่อ24 35ฮะ33 24กับ24กับ9เดือนจ้ะ33นะ33 33เดือนนะนี่แหละ30เดือนแต่สำนักโบราณมาส่วนนั้นบอกว่าแยกประเด็นระยะยานมก็คือการให้นมคือ2ปีหลังคลอดแม้ว่าลูกมีอยู่ในมดลูกเนี่ย6เดือนหรือ7เดือนหรือ8เดือนหรือ9เดือนก็ตามนับการให้นมนี้นะตั้งแต่คลอดแม้ว่าอยู่ในมดลูกเนี่ยครบ9เดือนหรือน้อยกว่า9เดือนอิมามท่านอิบนุอับบาสคนเดียวนะครับที่มีศาสนาบอกว่าการให้นมนี่นะสองปีถ้าหากว่าลูกอยู่ในมดลูกแม่เนี่ยคลอดออกมาเนี่ย6เดือนพออิบนุอับบาสบอกว่าอายะนี่สองอันเนี่ยต้องใช้กันพออัลลอฮ์บอกว่าฟิซาลูนี่ไงยานมเนี่ยสองปีนะแต่อายะนี่บอกว่าฮัมลูฮูฟิซาลูทั้งตั้งครรภ์และก็ยานมทั้งสองอย่างนั้น30เดือนและ30เดือนเนี่ยถ้าหาก2ปี24เดือนเหลือ6เดือนก็แสดงว่าสำหรับ2ปีเนี่ยก็คือเด็กที่เกิดมาเนี่ยอยู่ในมดลูก6เดือนแต่ถ้าอยู่ในมดลูก9เดือนถ้าหากเอาระยะเวลาในการให้นมเนี่ยมันอยู่2ปีแล้วถ้าหากเอาถ้า9เดือนเนี่ยก็หัก3เดือนก็หมายถึงว่ามันอยู่2ปีแล้วทั้งหมดก็21เดือนเมื่อ24เดือนมันเป็นต้นทั้งนี้เดือนตรงนี้เนี่ยที่เขาในหลักการศาสนาตรงนี้เนี่ยก็ปฏิทินตามปฏิทินอิสลามไม่ใช่นับนะนั่นนะตามปฏิทินอิสลามเพราะผลต่างๆที่เกิดจากเรื่องนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยสมมติว่าจะนับระยะ2ปีพอครบ2ปีแล้วอ่ะนะครบ2ปีแล้วแล้วไปให้นมเขาอ่ะตกลงที่ให้นมหลัง2ปีเนี่ยจะถือว่ามีค่าไหมในการที่จะส่งผลให้เป็นพี่น้องกันกับเด็กคนอื่นที่ให้นมอ่ะก็ต้องใช้ปฏิทินอิสลามต้องใช้ไม่ใช่ปฏิทินตุลนะใช้ปฏิทินอื่นเนี่ยมันจะเกินกว่าเท่าไหร่ระหว่างปฏิทินอิสลามกับปฏิทินกันสุริยคัตสุริยคตินี่นะก็ห่างก็ต่างกัน17วันถ้านับ2ปีตามปฏิทินอิสลามนะ2ปีตามปฏิทินกับ2ปีปฏิทินอื่นน่ะ11กับ11ก็21วัน22วันจะต่างกันเยอะมันก็จะส่งผลถ้าหากว่ามีความขัดแย้งเอาตกลงให้นมตอนไหนให้นมตอนนู้นก็จะไปวิ่งคนละเรื่องแล้วคนละเรื่องแล้วมันก็จะมีผลทีนี้ก็ต้องเข้าใจนะเกี่ยวกับปฏิทินอิสลามแม้กระทั่งเรื่องตลาดก็เหมือนกันยาเนี่ยก็มีไฮด้าจะมาไฮด้าใน3ประจำเดือน3ประจำเดือนสำหรับผู้หญิงที่มีเมนที่มีเฮดเอาผู้หญิงที่ไม่มีเฮดอัลลอฮ์บอกว่าให้นับ3เดือนยังไง 3เดือนตามปฏิทินอิสลามมีวัฒนธรรมภายในง่ายๆนะตามปฏิทินอิสลามเริ่มต้นแต่ต้นเดือนสมมติว่ายาต้นเดือนนี่ก็นับต้นเดือนมุฮัรรอมซอฟัรรอบีอะห์3เดือนสมมติว่ายากลางเดือนก็นับ30วันเอาตั้งแต่ขึ้นเดือนนั้น30วันครับوعلى المولود له رزقه له رزقه كله بالمعروف شمرة قوة تمينا في مكان هيبة سينشي كرين ينشي لا كرين أقول بلسطة أي ابن كثير ببقوة أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات شمرة بيدا قوندك قوة قوندك تم نفقة طومان دا وكسوة بمنا لك هاي كرين أقول بالمعروف بلسطة أي بما بالمعروف يقول أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن تاملك برتيني في بندا ستري يتطبط كنينن يتأوصل برتيني كون ميونن في خو آسعيو كن تاملك برتيني بانن ميونن สามีก็ต้องให้ภรรยาเนี่ยซื้อเสื้อผ้าเนี่ยให้ภรรยาปีละสองชุดปีละสามชุดก็ต้องตามนั้นนั่นคือโดยชอบธรรมถ้าอีกที่นึงเนี่ยไม่ได้เดือนนึงก็ต้องซื้อใหม่แล้วตามประเพณีนะเดือนนึงก็ต้องซื้อใหม่แล้วก็ต้องซื้อตามนั้นไม่ตามหลักต้นแต่ตามหลักประเพณีเอาถ้ามันไม่เหมือนกันอะในเมืองเดียวนี่ไม่เหมือนกันไอ้เนี่ยเอาปานกลางอย่างนี้ถ้าเราจะต้องดูอะไรอย่างนี้สำคัญนะบางครั้งก็ขัดแย้งเอาขัดแย้งก็ต้องมีมาตรการแล้วจะเอามาตรการอะไรมาใช้อารมณ์อ่ะเออรู้ดิคนนู้นก็เชื่อไงเออคนนั้นไม่เชื่อไงมันจะข้อมิติมันจะยังไงอ่ะมันต้องมีมาตรการตามหลักศาสนาเนี่ยดินมาศาสนาก็ไม่ได้ทำดินไม่ได้บอกว่าเออเด็ดขาดต้องอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยต้องสามตัวต้องสี่ตัวไม่บอกว่าดินมาลุกโดยชอบไปดูกันเอาตามบางกลางแบบประเพณีส่วนมากก็ทำกันยังไงก็ปฏิบัติตามนั้นมิไม่ได้อิสรอฟโดยไม่ฟุ่มเฟือยวะลาอิกตารและไม่ตรณีระหว่างสองอย่างที่มันเป็นข้อตำหนิมักจะมีความสวยงามฟุ่มเฟือยและตรณีก็จะมีปานกลางก็คือความสมดุลความถูกต้องบิฮัสบิกุดเราะติฮิตามกําลังความสามารถฟียซารีแม้ว่าจะเป็นคนร่ำรวยมีฐานะหรือตะวัสซุบีคนกลางวะอิกตารีหรือคนยากจนก็ดูตามนั้นกะมากอลตะอาลาที่เช่นที่อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าลิยุนฟิกูซาตินมินซาติผู้ที่มีฐานะความสามารถกําลังความสามารถก็ให้ออกค่าใช้จ่ายตามกําลังความสามารถوَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ บุคคลที่มีความลำบากในปัจจัยยังชีพของเขาฟัลยูฟิกก็จงออกค่าใช้จ่ายมิมาอาตาฮุลลอฮ์เท่าที่อัลลอฮ์ทรงประทานเป็นปัจจัยยังชีพแก่เขาลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลามาอาตาฮาอัลลอฮ์จะไม่บังคับแก่ชีวิตหนึ่งชีวิตใดนอกจากที่อัลลอฮ์ได้ประทานไว้ซะยะจอลุลลอฮุบาดะอุสรียุสรออัลลอฮ์ย่อมให้ซึ่งความสะดวกความกว้างขวางภายหลังที่มีความเดือดร้อนความลำบากที่มัมบะฮันได้บอกว่าถ้าหากว่าภรรยาสุขยาแล้วและมีบุตรที่ติดมาจากสามีคนนั้นก็จำเป็นที่ภรรยาคนนี้เนี่ยต้องให้นมแก่ลูกและจำเป็นสำหรับพ่อเนี่ยก็ต้องให้ค่าใช้จ่ายแก่มารดาผู้ชดทำนะครับก็ขอฝากเพียงเท่านี้นะครับเพราะเขาบอกว่าวิชานิติศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาที่เข้มข้นเหมือนน้ำผึ้งเคยกินน้ำผึ้งไหมเห็นน้ำผึ้งช้อนสองช้อนนี่อร่อยแต่กินต้องขวดเนี่ยเป็นลมนอกเลยของเข้มข้นนี่ก็เป็นคนแค่ชั่วโมงกว่านะครับ ตอนนี้มาอยู่อาญาบเนี่ยโอ้โหมีซาฟิตหนึ่งไม่ดีสามสามชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วก็อาจารย์ที่สอนนี่เนี่ยอายุ70-80ปีเนี่ยอัลลอฮ์ให้จริงๆนะแกก็มาเนี่ยมาเนี่ยไม่เท้าเนี่ยมาแล้วก็ยังมีคนมาพยุงด้วยจับด้วยแต่เป็นนั้นแล้วนะแต่แค่นั่งนั่งแล้วสามชั่วโมงลูกศิษย์ลูกค้าต่างคนต่างหลับคนก็มองคนก็ดูนาฬิกาคุณจะอ่านอธิบายนะอ่านบรรทัดเดียวแล้วก็พูดชั่วโมงหนึ่งก็แต่เราก็อยู่เมืองไทยนะก็ต้องมีข้อแตกต่างก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอมีคำถามไหมอะไรที่ต้อง ที่น้องนมที่เป็นมารอม ที่น้องทางนม เป็นมารอม ได้อยู่ด้วยกันโดยลำพังไปทำฮัจญ์ด้วยกันทุกอย่างเหมือนที่น้องเลยนบีบอกว่าละฮ์รุมมินอัลรอบอฮิมะฮ์รุมมินนัสบมารอมตามรอบอฮ์นี่ตามนมนี่นะทางนมนี่นะจะเหมือนมารอมทางยะทายา โดนถามมา คือ ได้ถามว่า เดินไม่ถูก ถามแต่เขาตอบไม่ได ้เขาเดินไง เขาถามมาว่าเนี่ยสังคมไทยเป็นมุสลิมเนี่ยเป็นลูกพี่น้องกันเนี่ย เขา ชอบอยู่บ้านเดียวกันแล้วมันฮาลาลกิจการอย่างเงี้ยแล้วอยู่ด้วยกันอยู่บ้านเดียวกันจะละหมาดตามกันร่วมกันได้ ถ้า ว่าถามว่าละหมาดเน ี่ ยจะใช้ได้หร ือ เปล่าในเม ื่อ สอง คน อย ู่ ม ัน ทานม าน ารม ณ์ แต่ถ้าจะละหมาด ใน หมาดตรงน ั้ น ลูกพี่ลูกน้องกันนะหมายถึงว่าผู้หญิงกับผู้ชายแปลกหน้าว่างั้นเธอไม่ใช่มหรอมกันนะลูกพี่ลูกน้องก็ถือว่าแปลกหน้าแต่อยู่ด้วยกันในบ้านก็พี่น้องกันแล้วก็ต่างคนมีลูกแต่อยู่บ้านเดียวกันสังคมไทยเราก็ส่วนมากก็อย่างนี้ที่จริงอะถ้ามีความจำเป็นเนี่ยอยู่ได้แต่ต้องรักษากติกาของหลักการอยู่ได้ทุกคนก็มีห้องเขาแต่ก็มาอยู่ห้องรวมมันก็ต้องมารอมถ้าอยู่รอมนี่นะถ้าอยู่รอมนี่ก็ต้องออกคนนี้ก็ต้องออกไปแต่ต้องให้มีกติกานั่นแหละอยู่ได้อยู่ได้แต่คำถามว่าไอ้อย่างเงี้ยแล้วละหมาดด้วยกันได้ไหมได้ถ้ารักษากติกานั้นก็อยู่ได ้ห้องละหมาดเนี่ยเข้ากันไม่ต้องละหมาดอยู่กันในห้องสองห้องละหมาดแต่ก็เป็นที่ละหมาดในบ้าน มารอมอยู่ด้วยป่ะ ไม่มี นั่นแหละคือปัญหาถ้าไม่มีอารมณ์นี่ก็ต่างคนก็อยู ่ปัญหาคือว่าทำไมมันก็อยู่ แล้วละหมาดสองถ้าสมมติว่าละหมาดแล้วกันเนี่ยไม่มีอารมณ์กันนะคือปัญหาอย่างนี้ถ้าเขาอยู่ในที่สาธารณะสองคนนี่ไม่มีอารมณ์กันนะสมมติละหมาดที่มันจะละหมาดได้โอ้ยเจ๋งละไอ้ยิบไม่ยิบปิดแต่ไม่อยู่ในบ้านเนี่ยมันที่ปิดใช่ไหมแต่ในคนนี้ก็ขั้นวะที่ฮารามมีอยู่ด้วยกันอย่างนี้โดยลำพังไม่มีใครเนี่ยรอมบุคคลที่สามไม่อยู่บุคคลที่สามมีนะผู้ที่สามมีก็คือชัยฏอนถึงเนี่ยผิดแต่สมมติว่าละหมาดอย่างนี้ซ้อมไหมซ้อมก็ยังที่เขาทำกันนะนักศึกษาก็อยู่ในชมรมกันเดียวกันทำกิจกรรมเนาะบนกันนะผู้หญิงผู้ชายเขาถามว่าทำได้ไงโอ้ยกิจกรรมศาสนาเนี่ยเราทำกิจกรรมศาสนาทำนู่นทำนี่ฮะทำกิจกรรมแล้วก็โทรกันไปโทรกันมาถามว่าได้ผลบุญไหมก็กิจกรรมจะได้ผลบุญแน่นอนแต่ก็บาปไปด้วยติดบาปไปด้วย ละหมาดใช้ได ้แต่ก็มีบาปศาสนายุติธรรมอัลลอฮ์ก็ทรงยุติธรรมยิ่งอะไรที่เราทำความดีถ้าครบรูปแบบนี่นะมันก็ซอกแต่ถ้ามีอะไรบกพร่องเนี่ยมันก็ผิด น่าจะดีกว่าคนจะต่างคนต่างละหมาด ใช่ใช่ไหมนี่ว่ารำหนึ่งใช่ในสถานที่ปกปิดนะอย่างสถานที่ในบ้านเนี่ยในบ้านนี้มีใครเลยมีสองคนที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันมาอยู่ในห้องเดียวกันอย่างนี้เนี่ยนี่ไม่ถูกต้อง แต่ถ้าเกิดว่ามีสามคนเนี่ยก ็จงเป็นมารำมีสามคนแตกหน้ากันทั้งสามมันก็ผิดเหมือนกันนะคนละรอบถ้าระยะห่างกันนะห่างครั้งห่างกัน แล้วมีลูกคนจ่อมาแล้วให้ลูกให้เป็นคนนี้ คนละท้องกันเหรอถ้าเคยให้นมลูกนี่นะปี2400และอีก100ปีเนี่ยจะได้ลูกนี่นะแล้วก็มีนมอ่ะนะจะยังเป็นพี่น้องกันถ้ามีนมครับแฝดทางแฝดหญิงแฝดหญิงผู้ชายหญิงอ๋อผู้แฝดเนี่ยผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่ง เขาก็ให้ลมมาพร้อมกันรอนานแล้วเขาเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยแล้วเขาก็เจอเขาก็แม่เขามาดูว่าลูกสาวเป็นชื่อเขาว่าอะไรก็เลยไม่ตกแล้วอาจจะดีไม่ดีตรงน ั้ น แล้วเป็นแฉได้ไง ไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลก็สลับเด็กเกิดความผิดพลาดอะไรที่อย่าง อืม เกิดความผิดพลาดที่โรงพยาบาลแม่เขาเพิ่งรู้ตอนโตแล้ว จะให้นมใช่ไหมสองคนให้นมเต้าเดียวกันก็ถือว่าเป็นพี่น้องทางนมถือว่าเป็นพี่น้องทางนมไม่เกี่ยวเป็นพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องนมถ้าด้านนู้นยังคุ้มเครือยังสุภาพยังไม่ชัดเจนก็ปวดใจก็ยังเป็นพี่น้องกันเพราะกินนมเต้าเดียวกันเต้าเดียวนบีแยกแยกครับแยกไม่ใช่ยาเลยจ้ะเขาเรียกเขาสักนี่แยกท่านมีก้าวตั้งแต่แรกนี่มีก้าวยาเนี่ยท่านมีก้าวมันซ้อยานี่ตลาดท่านมีก้าวแต่ท่านมีก้าวตั้งแต่แรกนี่ไม่ซ้อนี่ก็ไม่ได้ตัวยาเขาเรียกว่าฟาซักหมายถึงว่าแยกจบตลาดเนี่ยท่านมีก้าวแต่ดั้งแต่แรกเลยมีซาตั้งแต่แรกเลยมันไม่ถูกต้องเพราะพี่น้องกันแต่งงานมีซาตั้งแต่แรกบุคคลไม่มีคำถามก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับว่าวันคำถามข่าวที่ออกเมืองนอกกันนะว่ารัฐบาลที่สั่งปิด900กว่าโรงข่าวที่ออกกันนะว่ารัฐบาลที่สั่งปิดแต่ข่าวข้างในว่าตามกระบวนการที่จะสั่งให้ปิดผมก็ยังไม่สามารถวิเคราะห์ได้เพราะยังไม่ตรวจสอบข้อมูลจริงก็กำลังรอประธานดูให้แน่ก่อนนี้นะแล้วก็ดูมันสับสนมากขอประชาสัมพันธ์ว่าวันศุกร์นี้ขุตบะที่นานาหลังอิชาก็ที่ตึกดินเช่นเคยวันเสาร์ตอนเช้าวันเสาร์นี้นะครับตอนเช้าก็ที่มัสยิดอลาทีนะครับทำไมจึงต้องทำฮัจญ์ตั้งแต่10 นาฬิกาเป็นต้นนะครับของผู้สูงอายุแล้วก็วันอาทิตย์หลังละหมาดอัสรีที่บ้านทองทาเนี่ยก็จะพูดเรื่องประเด็นทบทวนชีวิตอันนี้ก็คือหัวข้อเนื้อหาที่จะพูดวันที่15วันที่15ธันวาคมจังหวัดภูเก็ตอำเภอบางเทานะครับจะพูดเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ทบทวนชีวิตก็ทบทวนชีวิตเรานะทบทวนทุกคนต้องทบทวนคนแก่ก็ต้องทบทวนวัยรุ่นก็ทบทวนผู้รู้ก็ต้องทบทวนทบทวนชีวิตทบทวนอะไรทบทวนอย่างไรแล้วจะได้อะไรก็ติดตามได้นะครับในวันอาทิตย์หลังจากมาบัสรีเป็นที่บ้านคุณอะไรคงทายนะครับที่หน้าโรงเรียนอนุสรณ์บางกอกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ ์มิซึที่ฟังผิดหรือเปล่าเพื่อนบอกวันศุกร์นี้คุณบอลนาน คุณบอลนาน แล้วก็วันศุกร์ก็บ้านติดดินเหมือนเดิมมันจับ ติดดินนะจะเป็นพงก็เป็นพี่น้องกันทางนมไม่ใช่วันศุกร์จะกระพงครับคุณบ้านนานไม่ใช่เป็นศุกร์ที่5ศุกร์ที่30ไม่ใช่ครับวันศุกร์ที่30ศุกร์ที่1อ่ะเพราะว่ามันจะหน้าต่างเอาล่ะ เออก็เที่ยนะที่นานาเขาที่นานาเขาติดที่เข้าทีมเขาก็จะบอกนี่บอกตรงนี ้ เออขันที่ห้าเพราะว่าอะไรขันที่ห้าไม่มีนี่เราที่นี่เรียนทุกอังคารครับ มัน อังคารที่ห้า เป็น มังกรอังคารอ๋ออังคารที่ห้าห้ามหาราชาใช่ไหม หลอดมีตับเจ็บไหม หรือว่าอังคารที่ห้า ว่าพักไหมหรือมาลำบากอะไร เอออังคารที่ห้าใช่ป่ะ ใช ่มาลำบากไหมเอ๊ะลำบากเพราะก็ติดด้านดำเนินในติดถ้าดำเนินในติดลำบากไหมบางก็ลำแตกน่าจะมีปัญหาเหมือนกันนะว่าลำแตกเติมแล้วตัวรถติดจะลำบากไหมเขาบอกว่าปลำแตกไม่ติดไงลำบากไหมกำลังกินกันอยู่ที่มีตังว่างเอาเดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงนะครับอังคารหน้าเลยนี่ก็ผมเรียกรถเพราะอังคารต่อไปเนี่ยรถจะไปใต้ไม่บอกวันอาทิตย์แล้วกันครับชื่อของคุณมุฮัมมัดอัลมาลิก